اٹھا ولبدائے یاد مغیلا نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیان بان عرب پھر اٹھا ولبدائے یاد مغیرہ نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیان بان عرب باب فردوس کو جاتے ہیں ہزاران غرب باب فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرا عرب ہائے صحرا عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرا عرب ہائے بیابان عرب صدقے گونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب حشت خلدائے وہاں قصبے لطافت کو رضا چار دن بر سے جہاں ابر بہارا عرب پھر اٹھا ولبدائے یاد مغیلا نے عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان